Съборна среща в Търново. Извънредна беседа, държана от учителя на 18 август, стар стил, 31 август, нов стил, 1914 година. В 8 часа и 20 минути преди обяд, по поръчка на господин Дънов, господин Пеньо Киров повика в преподавателния салон някои от онези членове на веригата, които още не бяха си отпътували и които случайно бяха дошли. Събраха се 14 души, а именно Пеньо Киров, Тодор Стоименов, Тодор Бачваров, Илия Стойчев, Димитър Голов, Петко Гумнеров, Костадин Иларионов, Никола Ватев, Деню Цанев, Драган Попов, Петър Тихчев, доктор Христо Дуков, Серафим Шиваров, Петко Епитропов. На тези 14 души се дадоха от господин Дънов по 9 житни зърна, след което се каза: тези зърна ще ги пазите. Те ще бъдат за духовното и материалното развитие на българския народ. Ако не грешите, в тези зърна е складирана известна сила и енергия, която може да влезе у вас. Ще ги пазите добре. Гледайте да не пропаднат някъде, да ги изядат мишки или нещо друго. Тук господин Дънов веднага мина да разяснява пентаграма и каза: много малко успях да запиша, защото нищо не разбирах. Има ключове и змии. Това са лошите духове. Там е адът. Когато известни сили искат да ви повлияят, гледат да разрушат ключовете, съобщенията, които имате, също ако се прекъсне коренът на дървото, за да няма съобщения за храна. Така са нашите мисли и желания. Имате още и други 10 емблеми. Чаша, книга, светилник и прочие, и 3 букви, обърнати с ъглите нагоре, нещо, което е признак, че действително сме в 13-та сфера, а то значи, че сме в ада. Появяването на тази емблема, пентаграма, ни показва, че времената са дошли и най-първо този. Учителят сочи образа на Христа на стената. Този, когато зидарите отхвърлиха, стана глава на ъгъла. По-нататък се дадоха и други, доста много и подробни разяснения по този символичен знак пентаграма, но и господин стенографът не е успял да ги схване. Тази емблема се състои от вибрации, които ако не се възпроизвеждат във вашия ум, сърце и душа, няма да имате желания ефект. Когато, напротив, ако вибрациите се възприемат както следва, словото тогава е мощно и ще дойдете в съприкосновение с всички висши същества, та да може да работите във външния свят. Особено буквата Ж в пентаграма, живота си трябва да я качите горе, защото този пентаграм за в бъдеще трябва да се измени. Понеже, тъй както сега е даден, показва, че настоящото положение на църквата трябва да се измени. В смисъл тази буква Ж да излезе горе. Как? Като положите тази корона върху Христа. И когато дойде Христос у вас, ще станете силни чрез знание, светлина и възможност да ги възприемете, та да ви даде най-висши знания за Божествения свят и ще се разкрие пред вас нов свят. Ако вие не освоите тази материя, която ви се дава тази година, всичко друго, което ще ви се каже, то ще бъде тера инкогнита. Трябва да знаете, че вие имате първата стъпка, защото тази година е първата година от настоящата епоха от развитието на човечеството. И от знанието, което небето ви дава, вие съумеете да се приспособите, то ще се ползвате. Вътрешно е нужно да се обедините с Христа, а за начина е ваша работа да го намерите. Опитът всеки му ще покаже начина и този опит, понеже ще е важен и съществен, всякой може, ако иска, да ми го съобщи. Работете повече със себе си, а не със света. Света ще бъде заед със себе си, та няма да ви закача. Пентаграмът рисува състоянието на света по-настоящем и от него е явно, че той се разправя сега с змии и други животни. Следователно пентаграмът е тъкмо на място. Като дойде времето, ще му се даде друга форма, но сега той е на мястото си. Божиите закони не търпят отмяна и от сега нататък няма сила, която да препятства за идването на Царството Божие. Всичко ще си отива по естествения ред и път и вие наблюдавайте и ще видите как небето ще развие своя план. От съвременните народи, англичаните на кои уподобавате? Местоположението на Балканския полуостров е като на Палестина, само че планините в полуострова отиват на изток, когато в Палестина отиват другояче. И както евреите бяха упорити своенравен народ, така са и българите. Има чудно сродство на духовете. Сега, за да не пострадат българите, за да не се повтори с тях историята, както що стана с евреите, които знаем, че страдаха от Вавилон и Рим и прочие, и за да може да стане правилно тяхното развитие, то в пентаграма има знакове, от които става явно, че невидимия свят пази равновесие. Самата картина на пентаграма говори и който има разбиране, нека схваща. Христос идва, за да се изяви по-усезателно. Важни години са 1911, 1912, 13, 14 и 1915 година. Към края на 1915 година ще станат боеве, но възможно е този период да се съкрати до известно време, но крайният предел е този. Останалите години 1916 и 17 и 1918 година ще бъдат с вътрешни размирици, главно в Европа. Сега вас ви интересува като как ще се сложат работите. За Германия и Англия идват големи изпитания, а за Франция и Русия още по-големи. Румъния, Гърция и Сърбия и те ще претърпят доста изпитания. Турция ще бъде напечена много от Италия, от което Англия ще се възползва. А нас ще ни ползва в тия времена да намерим място, на което Господ да положи ултар за служене. Защото ние, доколкото служим на Господа, до толкова ще се благословим. Господ не иска да мислим само за Него, но да прилагаме мислите си в служба Нему, т.е. като мислим за Него, също като се обръщаме и мислим за слънцето и въздуха, ние същевременно се ползваме от тях. Обичаш ли Господа? Готов е да даде всичко за тебе. Не го ли обичаш? Затваря се като камък. Затова ние можем да направим Господа за нас и строг, и благ. И трябва да знаете, че вие вече ликвидирате за старата карма. Казвам ви. Сега, в новата епоха, не правете старите погрешки, защото щом направите старите погрешки, непременно ще се намерите в числото 13. Истина. Сега сте в числото 14, но щом се грешите, ще влезете в числото 13 и ще изпитате страданията, които изпитват всичките хора, които страдат по земята. Сега именно живеем в едно от най-благоприятните времена от чисто физическо гледище. Всички стари идеи и норми рухват. Някой си мисли да прави това-онова. Но как? Когато най-малко 2 години ще държи войната, а след това ще настъпят вътрешни смущения, та не бива да се сърдите, че не може да реализирате тези или унези планове. И пак ви казвам, страданията ще бъдат големи и ако заради избраните не се съкратят тия страдания, та да се помогне на сегашната цивилизация, тогава тежко и горко. Във вашия ум сега е грижата, на чия страна ще бъде победата. Тройното съглашение или тройния съюз? Вие какво мислите? Всички отговарят. Тройното съглашение. Добре. Тогава чувствайте това, а избягвайте симпатиите. И щом чувствате така, то е вярно. През цялата година ще се молите за тия 3 неща, които ви продиктувах и няма да давате обяснения. Искате да проверим закона. Ето, сега го проверяваме. Искате осезателно доказателство и аз ви дадох тази година такива. Навсякъде виждаме смутове и боеве, а ние си имаме един прекрасен събор и ако да е военно положение, ние пак сме добре. В София, като се научили за нашия събор, са казали: не ги закачайте. За Турция аз съм ви казал, че тя ще си върви по своя път. А балканският въпрос се разрешава вече, както и друг път съм ви казвал. Сега, 1914 година, смятайки от 22 март до 22 март годината и от август до август, защото те са, които уважат за нашите сметки на политическата година, всички ръководители на народите присъстваха тази година на събора ни. Те дойдоха за едно съгласие. На всеки един народ се дават права и всеки да възприеме заслуженото, било то добро или зло. Това именно присъствие на народите, народните ръководители тук, обяснява положението и поведението на нашето правителство да не ни закачат. Тази година работим с числата 3, 9, 27 и 81, а те са най-силните числа за работа. Виждате даже, че тази година бяха дошли резервни членове. Ако отпътува някой член от веригата, резервния веднага да го замести. Тая година ще бъдете зрители на велики работи. И човек в такова време да гледа това, то значи сам да е велик, защото работите, които настъпват, са в действителност велики и осезателни. Колкото за България, тя ще вземе много повече, отколкото е очаквала, даже повече от Мидия, Енос. Защото работите така са поставени, че който и да спечели дали тройния съюз или съглашението, България все ще спечели. Иларионов пита: ще воюва ли България? Самия събор показва: времето през всичките дни беше хубаво, с малки изключения, малко в началото, но то е нищо. Нищо не предвещава война. Вреда на нещата е да се обединят България, Сърбия и Черна гора, защото южните славяни трябва да се обединят в едно. Интересно е наводнението Фескичумая, защото то е едно благословение за народа. В Всичките лоши духове, които се бяха събрали в България от Румъния, Сърбия и Турция, трябваше чрез това наводнение да отидат в Черно море. Откак наводнението премина, атмосферата у нас се разведри. И ще се разведрява все повече и повече, защото България става звено за обединението на славяните. На физическото поле до 1912 година имаха подозрение хората срещу веригата, но от 1913 и 14 година това подозрение се премахна. Събранието се свърши в 12 часа на обяд. Времето днес през целия ден беше ясно, тихо и топло. Извънредна беседа, държана от учителя на 18 август 1914 година.